не поймала. Кишера на автобус вози вечера. Ти не иди, не иди, još malo буди са мном. Да, си не сам био баш поволи. Мало сам тужа, але мало ми се. Ти не иди, не иди, još malo. Jedan autobus vozi večeras. Ti ne idi, ne idi, još malo budi sa mnom. Želim da te učim.